5. Asi 50 mladých rytířů netrpělivě čekalo na vylosování a určení pořadí zápasů. Lusak vyšel se zamračeným obličejem z hofmistrova stanu a přistoupil k Markovi. Osud vám není příznivě nakloněn. Určil vám jako prvního protivníka Asroka. Doprovodil pozemšťana k aréně, kde se už odehrálo bezpočet soubojů. Na tribuně zasedl král. Mladá blondýnka v dlouhých modrých šatech seděla po jeho pravici. Za nimi postával houf bojovníků. Statný prošedivělý voják, který dohlížel na průběh zápasů, podal Markovi štít a cvičný meč s tupými hranami a zaobleným koncem. Tudy. Váš protivník již čeká. Buďte ve střehu, šeptal Lusak, Asrok je tvrdý a chce se pomstít za včerejší ponížení. Pokusí se vás zabít. Pravidla zápasu to zakazují, ale nehody nejsou ničím neobvyklým. Jestliže vás přemůže, neváhejte a vzdejte se. Není to žádná hanba. Asrokovi oči se zaleskly hněvem, když uviděl přicházet svého soupeře. Vrhl se na Marka ještě o chvilku dříve, než zazněl signál a ten jen tak stačil zvednout svůj štít, aby se chránil. Kov se chvěl nárazy zuřivých ran, které nedávaly kapitánovi možnost výpadu. Pod náporem dalšího útoku pomalu ustupoval. Jeho štít se zdeformoval a poskytoval mu tak menší ochranu, paže mu stuhla. Výpad, úder. Jinak primitivní Asrok se mohl pochlubit vybroušenou technikou. V domnění, že jeho soupeř je už na lopatkách, rozhodl se k poslednímu útoku. Mark ho odrazil a odpověděl rychlým úderem, po kterém Asrokova přilba vylétla obloukem a dopadla o několik kroků dál. Diváci odměnili tuto akci pochvalnými výkřiky. Rozzuřený Asrok zdvojnásobil úsilí. Mark změnil taktiku, protože jeho štít by už dlouho neodolal tak silným ranám. Těžce oddychující Asrok znovu zvedl meč a prudce jim švihl. Čepel však nenarazila na žádnou překážku. Na chvíli ztratil rovnováhu a v tom okamžiku byl zasažen úderem, který mu vyrazil dech. Ale to zdaleka nestačilo na zlomení jeho nesmírné síly. Znovu se vrhl do útoku a snažil se za každou cenu dostihnout svého protivníka. Dvakrát byl zasažen do paže a pak do ramene, což zpomalilo jeho pohyby. Asrok zuřil. Po brunátné tváři s lesknoucíma se očima stékal pot. Přihlížející teď stáli na straně cizince. Od někud se ozvalo několik posměšných narážek. Konečně se Markovi naskytla příležitost, na kterou čekal. Uskočil zpátky, aby se vyhnul ráně, která mu měla roztříštit lebku. Čepel meče se zasekla do země. V tom okamžiku udělal kapitán rychlý výpad a udeřil rukovětí svého meče na soupeřovu bradu, kterou už zdobila pořádná modřina. Omráčený Asrok se svalil na zem. Za bouřlivého potlesku vyšel Mark pomalu z arény. Lusak ho uvítal širokým úsměvem. Neuvěřitelné. Kdo ví, jestli se nestřetneme ve finále. Ve velkém modrém stanu se můžete najíst. Teď jdu na řadu já. V modrém stanu naplňovali dva sloužící poháry mužům, opouštějícím arénu. Nejeden z rytířů si zvědavě prohlížel neznámého bojovníka, který právě porazil jednoho z největších favoritů. Zatímco Mark těžce dosedl na lavici, Ray mu nenápadně vsunul do úst výživnou tabletu. Po čase určeném k načerpání nových sil, který kapitánovi připadal velmi krátký, ho pořadatel soubojů znovu vyhledal. Ještě dvakrát během dopoledne musel Mark čelit útokům protivníků. Měl štěstí, že se jich zbavil dost rychle, takže se příliš nevyčerpával nekonečnými zápasy. Nakonec ho čekal Lusak, spocený, ale s jiskřícíma očima. Osud chce, abychom se dnes odpoledne střetli před královskou lóží. Teď si ale zasloužíme něco k snědku. Při vstupu do arény zdravil oba zápasníky potlesk početného davu lidí. Mark napodobil Lusaka, zastavil se před králem a pozdravil ho svým mečem. Starý hofmistr, který stál po králově levici, zvolal. Jděte a bojujte čestně. Souboj začal. Mark se snažil pokud možno šetřit svého protivníka a přítele. Nevzal na vědomí, že Lusak je velmi rychlý a silný. Po několik minut střídal jeden útok druhý. Mark těžce oddychoval a srdce mu prudce bušilo. Jeho meč byl čím dál těžší, prsty, kterými křečovitě svíral rukojeť, ho rozbolely. Neměl jsem v posledních týdnech zanedbávat výcvik, pomyslel si. Souboj už trval celou věčnost. Náhle Lusak udělal klamný pohyb a tvrdě zaútočil. Mark se skoro nestačil krýt, i přes ochranu štítu ucítil silný otřes a bolest na hrudníku. Zapotácel se a křikl. Hrome, vzdávám se. Kdyby ty meče byly ostré, podříznete mě jako ovci. Potlesk pro vítěze nebral konce. Lusak, zářící radostí, přistoupil k tribuně a hltal očima princeznu, která mu podávala měšec. Přijměte to jako odměnu za vaši udatnost, rytíři. Panovník oslovil Marka s blahoskloným úsměvem. Blahopřejeme vám k vaší odvaze. Už dávno jsme tu neměli někoho, kdo by dokázal tak dlouho vzdorovat Lusakovi. Dokázal jste, že jste hoden sloužit pod naším praporem. Když budete takhle pokračovat, sláva vás nemine. Vyčerpaný a s bolavými svaly se Mark vydal do hostince. Hostinský ho přivítal uznalou poklonou. Vaše jídlo bude za chvíli připravené. Nechal jsem vám přinést do pokoje džber vody, abyste se osvěžil. Výborně. Jsem mokrý jako myš. Mark se právě vrhl na králičí maso, když se objevil Lusak. Hledal jsem vás, příteli. Chtěl jsem vám oplatit vaše pozvání, ale byl jsem pozván na večeři u krále. Právě dorazil posel se zprávou, že k nám postupují Zirkanova vojska. Náš vládce rozhodl, že se jim zítra vydáme naproti. Musíme těm darebákům konečně zabránit, aby zničili celou naši zemi. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.